399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Panika podczas pogrzebu generała Sulejmaniego. Tłum stratował co najmniej 35 osób. Policja zatrzymała dyrektora Teatru Gabagatela w Krakowie. Zarzuty dotyczą molestowania i mobbingu. Organizator Forum Holokaustu, gdzie prezydent Polski nie ma prawa głosu, próbował kupić puławskie azoty, mówi wiceszef MSZ. Co najmniej 35 osób zginęło, a 48 zostało rannych podczas pogrzebu generała Gassema Sulejmaniego. Agencja AP, powołując się na irańską telewizję, poinformowała, że osoby te zostały stratowane przez tłum. Do tragedii miało dojść podczas uroczystości pogrzebowych generała w jego rodzinnym mieście Kerman w południowo-wschodnim Iranie. Generał Sulejmani, najważniejszy irański dowódca, zginął w piątek w Bagdadzie w wyniku ataku amerykańskiego drona. Jego uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w stolicy Iraku, a następnie przeniesiono je do stolicy Iranu. Wczoraj uczestniczyło w nich około miliona ludzi. Trumnę z ciałem generała przewieziono do Kerman, gdzie koło południa ma zostać pochowany na cmentarzu męczenników. Stany Zjednoczone obarczają tego dowódcę odpowiedzialnością za operacje terrorystyczne, w których ginęli też Amerykanie. Władze Iranu zapowiedziały pomszczenie generała. A Niemcy zapowiadają wycofanie części swoich żołnierzy z Iraku. Spowodowane jest to przyjętą przez irlandzki parlament rezolucją, która wzywa do zakończenia obecności w tym kraju wszystkich zagranicznych wojsk. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas powiedział, że jeżeli iracki parlament oraz iracki rząd będą przeciwni obecności obcych wojsk w Iraku, to niemieckich żołnierzy tam nie będzie. Przeniesiemy niemieckich żołnierzy z Bagdadu i Tadżi do Jordanii. Także ze względów bezpieczeństwa. Najpierw będą to ruchome bazy. Będziemy obserwować sytuację i w zależności od jej rozwoju podejmiemy dalsze decyzje. Powiedział Maas. Także pełnomocnik Bundestagu do spraw sił zbrojnych Hans-Peter Bartels podważa sens kontynuowania misji wojskowej w Iraku. Niemieccy żołnierze nie dokonają niczego dobrego wbrew woli irackiego rządu, powiedział Bartels w wywiadzie dla Passauer Neuer Presse. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W sobotę na spotkanie z Władimirem Putinem jedzie do Moskwy kanclerz Angela Merkel. Tematem rozmów będzie m.in. sytuacja w Zatoce Perskiej. Policja zatrzymała dyrektora Teatru Bagatela w Krakowie. Ma to związek z oskarżeniem o molestowanie i mobbing. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, na której zlecenie działali policjanci. Jeszcze przed południem dyrektor teatru ma zostać doprowadzony do prokuratury. Zostanie przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Śledztwo dotyczy molestowania i mobbingu pracownic teatru oraz przekroczenia uprawnień. W listopadzie 9 kobiet, zarówno aktorek i pracownic działu administracyjnego, oskarżyło dyrektora o molestowanie. Poinformowały o tym w liście prezydenta Krakowa, który zgłosił sprawę do prokuratury. Szef Bagateli odpierał zarzuty i nazwał oskarżenia kłamstwami. Od ponad miesiąca jest na płatnym urlopie. Miał wrócić do pracy kilka dni temu, ale jak poinformowano, zdecydował się przedłużyć urlop. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Henryk Jacek S. jest od 20 lat dyrektorem Teatru Bagatela. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której na konferencji poświęconej Holokaustowi prezydent Polski nie może zabrać głosu, a główna gwiazda spotkania to Władimir Putin, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W Jerozolimie 23 stycznia odbędzie się Światowe Forum Holokaustu. Wydarzenie jest organizowane z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Warto też podkreślić, jeśli chodzi o tę konferencję, że ona nie jest organizowana przez państwo Izrael, czy przez czynnik oficjalny, przez fundację, której założycielem jest oligarcha rosyjski, bardzo bliski współpracownik Władimira Putina. Człowiek zresztą, który nie ma szczególnych powodów, by pełać sympatią do Polski, ponieważ my udaremniliśmy jego plany zakupu zakładów azotowych kilka lat temu. To jest pan Moshe Kantor. Więc nie dziwimy się z takiego czysto obiektywnego punktu widzenia, że scenariusz jest tak rozpisany, bo on nie był korzystny dla Polski. Trwają uzgodnienia w sprawie udziału Andrzeja Dudy w Światowym Forum Holokaustu. Polsce zależy, by podczas tego wydarzenia prezydent mógł zabrać głos, szczególnie, że zaplanowano wystąpienie prezydenta Federacji Rosyjskiej. W grudniu Władimir Putin kilkukrotnie obarczył Polskę współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej dziś chmur na północy i zachodzie, możliwe niewielkie opady deszczu, a na Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach w Rzeszowie 0 stopni, w Białymstoku, Łodzi i Krakowie 1, w Gdańsku i Poznaniu 3, we Wrocławiu 4, a w Szczecinie 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję.

Piosenka niezatytułowana Prawdopodobieństwo zaśpiewała Julia Marcel. Teraz mam dla Państwa zaproszenie na niezwykły koncert. Maciej Obara Quartet z nowym albumem Free Crowns pojawi się na trójkowej scenie 12 stycznia w niedzielę o 19.05. Najnowszy materiał zarejestrowany w marcu 2019 roku to 6 premierowych kompozycji lidera zespołu oraz 2 interpretacje utworów pióra polskiego kompozytora muzyki poważnej, współczesnej i religijnej Henryka Mikołaja Góreckiego. Po zaproszeniu na ten koncert proszę dzwonić numer 22 i 7 trójek, to jest, przypomnę, niedziela, 12 stycznia o 19.05 Maciej Obara Quartet. 2 dwójki, 7 trójek, zaproszenia czekają. To był Don Felder. Wtorkowa audycja do południa i jak zwykle po 11 pojawiają się Stąsi. Oh!

Damach z betonu, Martyna Jakubowicz. Jedna z piosenek, która kandyduje w plebiscycie piosenki 95-lecia. Gdyby państwo chcieli się zabawić i oddać głos, to polecam stronę internetową 95.polskieradio.pl. 95.polskieradio.pl. To o plebiscycie przypomniałem, teraz jeszcze przypominam, że nastał już rok 2020, a jesienią w tym roku na żywo będzie można na Torwarze w Warszawie posłuchać Beth Hart. Dzisiaj to nie, bo tak się ułożyło życie, ale w najbliższym czasie powinienem mieć jeszcze zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie na Torwarze jesienią tego roku z Beth Hart. No a teraz już nie musimy czekać na spotkanie z Łukaszem Adamskim. Adamski seryjny. Nieustraszeni pogromcy wampirów albo Przepraszam, ale pańskie zęby tkwią w mojej szyi oraz Bal wampirów. To trzy tytuły różnych wersji perełki Romana Polańskiego z 1976 roku, pod którą reżyser dziś nie za bardzo chce się podpisać. A jednak to ten zdumiewający film, w którym sam Polański próbuje uratować przed wampirami Sharon Tate, złowieszcze to wszystko przyznacie państwo, pozostaje moją ukochaną parodią gatunku. Slapstick idealnie miesza się z grozą, a ironiczny humor ze sznytem B-klasowych horrorów z Christopherem Lee jako hrabią Drakulą, mówiącym ze wschodnioeuropejskim akcentem. Nikomu potem nie udało się ugotować podobnie smakowitej filmowej mieszanki. Wyłożył się na niej boleśnie zarówno maestro gotyckiej komedii Tim Burton, jak i nasz rodzimy Juliusz Machulski. No, może Hotel Transylwania dawał radę. No, może transmisje z obrad Sejmu, gdzie groteskowych krwiopijców co niemiara, też bywają udane. Mamy kolejną próbę wskrzeszenia śmieszno-strasznej wampirycznej mikstury. Mark Gatiss i Steven Moffat to twórcy kapitalnego Sherlocka, którzy zamarzyli sobie, by przerobić klasyczną powieść Brama Stokera na, no właśnie, na nowego Sherlocka. Hrabia Dracula jest sarkastyczny i arogancki jak Benedict Cumberbatch i choć nie ma jego aspergerowej osobowości, nawet takiej jak Święta Greta, to miłuje krew nie mniej niż upiory ze slasherów. Serial Netflixa i BBC jest politycznie poprawny, jak to seriale Netflixa i BBC. Van Helsing na przykład jest tutaj kobietą, a sugestie o homoseksualizmie Drakuli są podane bez perwersyjnego podtekstu znanego z parodii Polańskiego i nie mają teatralnego rozdęcia z wywiadu z wampirem Jordana. Jest to też produkcja pozbawiona wizjonerstwa i bezczelności Drakuli Francisa Forda Coppoli. Chciałbym zobaczyć Drakulę w wersji Ricka Gervaisa, który podczas Złotych Globów rozwścieczył swoją niepoprawnością hollywoodzką śmietankę. Brytyjczycy od tego Drakuli grają bezpiecznie. Momentami na ekranie robią bałagan i psują finał, ale jednak potrafią wbić ząbki w naszą uwagę. Mrugają do fanów gatunku i grając sobie z jego prawidłami, natomiast obsadzając w roli hrabiego z Transylwanii duńskiego aktora Cleesa Banga, odchodzą od ekstrawagancji Coppoli w stronę klasyki. Ma ten serial jedną mądrą i bardzo chrześcijańską myśl. Zło zatriumfuje tylko wtedy, jak je do siebie zaprosimy. Warto dla tej jednej mądrości 4,5-godzinną wariację o Drakuli i Sherlocku zobaczyć. Wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest. Grabowski. Cieszę się bardzo, że słuchacze są w takim dobrym nastroju. Już Państwu mówiłem, że Zaz, czyli tak naprawdę Izabel, Państwo nazwali Zazunią. A teraz pojawiło się pierwsze nowe określenie na Beth Hart. I przysłał to określenie, jak mi się wydaje, Jerry, pisząc, że Becia jest super. Jeśli pan pozwoli, przekażę Beth jesienią tego roku to, co pan zaproponował. Becia jesienią na Torwarze, a teraz mam nadzieję, że, bo sobie na pewno, ale mam nadzieję, że państwu także sprawię przyjemność. Take tea, my dear. I like my toast now on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in Kate here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm living, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm living, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us manners, someone said, hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. To był Sting oczywiście. Zamyśliłem się trochę, bo tak jest we wtorek, że kiedy tylko powiem zaz, natychmiast pojawiają się pytania, czy dziś pojawi się piosenka Zazuli. Nie, dzisiaj nie. Za to sięgam po kolejną płytę z walizy wtorkowej, tym razem Rick Parfitt. Jeśli kojarzą go Państwo z zespołem Status Quo, to bardzo dobrze, ale tym razem sięgniemy po jego płytę solową zatytułowaną Over and Out. I z tej płyty utwór Lonesome Road. Rick Parfitt z płyty solowej, ale przyznają Państwo, że tak jakby koledzy byli gdzieś obok. Koledzy z zespołu Status Quo. Teraz sięgamy do walizy po twórczość J.J. Cale'a. Ten cudowny utwór oryginalnie na płycie Piątka. No i J.J. Cale teraz. Misunderstand her. J.J. Cale, Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. Dziękujemy za wtorkowe spotkanie i na zakończenie jeszcze jedna płyta z walizy. Płyta, która jest wspomnieniem topu wszechczasów, który niestety już za nami.